विद्यानंद प्रकरण का 25वां श्लोक। देह दोषां चित्त दोषां भोग्य दोषान अनेकशः सुनावान्ते पायसेनो कामस्तद्वद्विवेकिनः। देह दोषां चित्त दोषां भोग्य दोषान अनेकशः सुनावान्ते पायसेनो कामस्तद्वद्विवेकिनः। विवेकी महापुरुष के चित्त में इच्छा का अनुदय जो होता है, इस पर दृष्टांत देकर यहां बताया गया। राजा को जो सुख है, समृद्धि, ऐश्वर्य, साम्राज्य की अपेक्षा से, एक जो राजा को सार्वभौम सुख है, सार्वभौम सुख अपेक्षाकृत है, और यह नियम है कि अपेक्षा बुद्धि के नाश से उसका नाश भी होगा। जहां पर अपेक्षा बुद्धि से जो सुख होता है वह कृतक सुख कहलाता है, और यत् कृतकम् तद अनित्यम, यह व्याप्ति है। जो भी कृतक होगा वह अनित्य होगा। यह पूरा ब्रह्मांड कृतक है, माया कृत है, इसलिए अनित्य है, सहिष्णु है। ऐसे ही सार्वभौम राजा को सुख है वह भी कृतक है, साधन सामग्री अवस्था व्यवस्था से जन्य है, इसलिए वह अनित्य है। पर विवेकी का जो सुख है वह अकृतक है, वह किसी कारण विशेष से जन्य नहीं है, इसलिए वह नित्य है, वह स्वरूप भूत है, कहीं से लाया हुआ नहीं है। किसी से कोई चीज मांग कर लाएंगे तो कभी न कभी वापस तो करना पड़ेगा ना, कोई भी चीज हो। तो संसार से जो सुख मिलता है, साधन से, सामग्री से, वस्तु से, शरीर की अवस्था से, व्यवस्था से, जब वह परिवर्तित होता है तो फिर दुख होने लग जाता। पर यहां जो ज्ञानी का सुख है वह स्वाभाविक सुख है, स्वरूप सुख है, कहीं से खरीदा हुआ नहीं है, वही बता रहे। देह दोषान चित्त दोषान भोग्य दोषान अनेकशः तद विवेकेन कामः नो जायते सुनावान्ते पायसे इव। दृष्टान दिया कि जिस प्रकार से कोई कुत्ता खूब खीर को खा ले, पायस बोलते खीर को, दूध को, जो पेय से बनता है उसको पायस बोलते, पायस नाम है दूध का, तो पैसा जाता पायस, तस्मयी खीर कुछ भी ले लो, खूब खा लिया। अब खाने के बाद वह उल्टी कर दिया तो दोबारा उसको चाटना नहीं चाहेगा। ऐसे ही जो ज्ञानी है वह संसार के ऐश्वर्य का अच्छी प्रकार से विवेक कर लेता है। देह दोषान शरीर का दोष, शरीर का दोष क्या है कि बचपना अवस्था में चपलता, चांचल्य, युवा अवस्था का दोष है विषयीषणा, विषय की ऐषणा चाह, वृद्धावस्था का दोष है चिंता मग्न, और इसके बीच में कई तरह की जो शारीरिक पीड़ा है, ज्वर है, खांसी है, बुखार है, सन्निपात है ना, हार्ट अटैक ले लो, शुगर, ब्लड प्रेशर, सब ले लेना, ये सब देह के दोष हैं। इतना है नहीं, इस शरीर को इसके अनुकूल व्यवस्था न हो तो भी बीमार, इसके अनुकूल भोजन न हो तो भी समस्या, और तो पानी की समस्या होगी। पहले पानी की समस्या नहीं थी, कहीं कुछ भी पानी पी लो, पर अब जिसने आरओ का पानी शुरू कर दिया बिस्लरी का, उसको दूसरा पानी हजम नहीं होता। पर इस साल हमने अभ्यास किया, अभ्यास हो गया, जनवरी से लेकर मई तक निश्चय किया कि आरओ का पानी पीना ही नहीं हरिद्वार में। एक आध महीने तो बहुत तकलीफ हुई, बाद में शरीर सेट हो गया। एक दो महीना थोड़ी महसूस तकलीफ होती, पानी पिया नहीं जाता है, पर बाद में शरीर को मालूम पड़ जाता है कि मिलने वाला नहीं, शरीर फिर अनुकूल हो जाता। तो देखो, पानी की समस्या, भोजन की समस्या, और अधिक किए तो भी समस्या, नहीं किए तो समस्या, अधिक किए तो समस्या, ये सब देह के दोष हैं। तो शरीर के दोष पर विचार करना, इतना ही नहीं, लाख प्रयास करो, धीरे धीरे बुढ़ापा आ ही जाती है। यह शरीर मल मूत्र का एक तरह से समझो कि पिटारा है, ढेर है, इस प्रकार से विवेकी चिंतन करता है कि जिस शरीर में हमें शोभना ध्यास हो रहा, सारे समस्या का जड़ है। प्रारंभ में शोभना ध्यास होता है, शोभना ध्यास के बाद सब शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा बहुत सुंदर शरीर है, इसको शोभना ध्यास बोलते। ये शरीर तो पंचभूत का है, मल मूत्र का ढेर है, पर इस शरीर में शोभन बुद्धि होगी, बहुत अच्छा है शोभना ध्यास। तो विवेकी शोभना ध्यास को विचार से हटा देता है कि शरीर शोभन नहीं बल्कि है तो असूची है, मल मूत्र का ढेर है, इसमें कुछ भी नहीं। चित्त दोषान, चित्त बोलते अंतःकरण, अंतःकरण के दोष हैं कामना, क्रोध हो जाना, लोभ होना, मोह होना। आप नहीं चाहते कि मैं लोगों को डांटूं, फटकारूं, दुत्कारूं, तिरस्कार करूं, पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसा माहौल बन जाता है कि न चाह करके भी आपको क्रोध करना पड़ता। यदि आप साधक हैं, शुद्ध हृदय है, शुद्ध बुद्धि है, तो जिसको आपने डांटा उससे भले दुख न हो, पर आपको तो अंदर दुख होता ही है कि हाय हमने इसे कड़वी बात क्यों बोल दी। पर दूसरा रास्ता भी नहीं, बिना डांटे काम भी नहीं बनने वाला। अब आप चाहते सभी 4 बजे उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में, पर प्यार से बोलो तो उठने वाला नहीं। उसको कड़ाके से बोलेगे ना, चल उठ उठ, तुरंत उठ जाएगा। बोलो बेटा उठ जाओ, राजा बाबू उठ जाओ, नहीं उठने वाला। हाँ, खूब प्रयोग किया आपने, जैसे आपने कहा चल चल उठ उठ, इतना सुनती खटाक से उठ के दौड़ जाता, उससे समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। तो देखो, आप सात्विक चित्त हैं तो आपको पीड़ा होगी चित्त में कि हाय हमने ऐसा क्यों बोल दिया, उसको फर्क नहीं पड़ना, ये चित्त का अंतःकरण का दोष है। ऐसे लोभ, आपको ठीक से पता है कि लोभ करना अपराध है, पाप है, फिर भी मनुष्य हर चीज को संग्रहित किए जाता है, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी संग्रह करता है। तो लोभ वृत्ति, काम वृत्ति, मोह वृत्ति, तो मोह वृत्ति भी चित्त का दोष है। जब इस प्रकार से बार बार विचार करते हैं, इन सबका परिणाम बहुत दुखद होता है। तो देह और चित्त के दोषों को जब विचार करते हैं, फिर भोग्य दोषान, भोग्य बोलते पदार्थ, भोक्तुम योग्यम भोग्यम, भोग्य उन्हीं पदार्थों का नाम है जो पदार्थ आपके भोग्य बनता है। हजारों चीजें हैं, कई क्विंटल घर में भोजन बन के तैयार है, उसको भोगिनी बोलेंगे, उसको पदार्थ बोलेंगे। जो सामने भोजन की थाली आ गई वह भोक्ता के लिए भोग्य है, और भोजन को पदार्थ बोलेंगे, है ना भैया, भोजन बोलेंगे। पर जो आपके थाली में वस्तु आ गई उसका नाम भोग्य है, भोक्तुम योग्यम भोग्यम। तो भोग्य पदार्थों का दोष है क्षणभंगुरता, परिवर्तनशील। आप किसी से बहुत स्नेह करते, प्रेम करते, निष्कपट भाव से आपके मन में प्रेम है, पर सामने वाला जो भोग्य वस्तु है उसके विचार में स्वार्थ का प्रेम है। जैसे उसका स्वार्थ पूरा होता है वह आपसे दूर हो जाता है, फिर आप हजार बार फोन करो, फोन भी उठाने वाला नहीं। ये सब प्रयोग आप लोगों ने किया होगा, मैं तो करता रहता हूं आए दिन। उसका जरूरत है तब तो 25 बार फोन करेगा, सुनेगा, अब देखा अपना का तो काम बन गया, कोई मतलब है नहीं। तो लाख फोन करो उठाने वाला नहीं, उठाएगा 100 बहाना। ये हो गया भोग्य का दोष। जो भोग्य वस्तु जो व्यक्ति है, आदमी है, वह भी एक दूसरे के अपेक्षा से भोग्य है। तो भोग्य पदार्थों में परिवर्तनशीलता, क्षणिकता का विचार करने से वास मन हट जाता है कि भाई आज तक जितने लोगों को हमने अपना माना, प्रिय माना, आत्मीय बुद्धि किया कि हमारे विश्वस्त हैं, विश्वस्त मतलब ट्रस्ट की, ट्रस्ट बोलते हैं ना, तो बड़े विश्वस्त हैं, इस हमें वक्त पर जो है ना काम आएंगे, सेवा देंगे, पर परीक्षण किया तो सबने वक्त पर धोखा दिया। तो भोग के दोष का विचार करने से धीरे धीरे वहां से मन हट जाता है। तो प्रत्येक पदार्थों में जो उनका स्वभाव है, एक तो सहिष्णुता, विनाश होना, शास्त्रों का सिद्धांत है ये संसार क्षण भंगुर, क्षण मतलब प्रत्येक क्षण में यह परिवर्तन हो रहा, परंतु तत् सादृश्यता के कारण से अनुभव पथ में नहीं आता है। तत् सादृश्य एक दोष है, इसलिए अनुभव नहीं आता। जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि भाई वही दवाई लाओ जिसको मैंने खाई, तो दवाई तो आपने वह खा ली, पर उसके समान होने से कहते वही दवाई लाओ। दीपक की ज्वाला प्रत्येक क्षण जो है ना परिवर्तनशील, पर बोलते वही दीपक जल रहा, बोलते उसी गंगा में स्नान कर रहा हूं, गंगा की धारा में खड़े होकर जब आप संकल्प करते कि अमुक तिथौ, अमुक नक्षत्रे, अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अमुक नामा हम, पितृणाम कल्याणार्थम, आप शुद्ध्यर्थम स्नानम करिष्ये, जितने देर तक संकल्प किया आपने छोड़ा और डुबकी लगाया तब तक वो धारा तो कहीं की कहीं पहुंच गई। पर क्या बोलते, सेयम गंगा, वही गंगा है। गंगा शब्द का अर्थ है भागीरथ खाता व छिन्न जल प्रवाह को गंगा बोलते, सक्यार्थ है। भागीरथ महाराज के रथ चक्र के पीछे पीछे जो जल का प्रवाह है उसको गंगा बोलते। तो सेयम बुद्धि होती उसकी समानता होने से। तो ऐसे संसार है, क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा, पर हम क्षण के साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे बुद्धि क्या होती, वही यह है। एक दिन में बच्चा जवान नहीं होता, या जवान बूढ़ा नहीं होता। क्षण के समूह को मुहूर्त बोलते, मुहूर्त के समूह को दिन बोलते, दिन के समूह को महीना, मास के समूह का नाम वर्ष, संवत्सर। तो एक एक क्षण से परिवर्तन हो रहा, पर क्षण का साक्षात्कार हम नहीं करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कि भाई ये तो बड़ा बदल गया, इसके व्यवहार बदल गए, स्वभाव बदल गए, वृत्ति बदल गई, यह तो अब पहचानता ही नहीं। यह दोष चित्त का है, वस्तु का दोष नहीं। देखो बहुत बारीक विज्ञान छिपा हुआ है, वेदांत बहुत बड़ा वैज्ञानिक दर्शन। ये जो दोष है हमारे चित्त का, अंतःकरण का, अनादिकाल से जो हमारे अंतःकरण में दोष है, उस दोष का आरोप हम बाह्य पदार्थों विषयों में करते हैं। संसार तो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा, बदल रहा है, पर इस विषय को न समझने के कारण से हम यह दोषारोपण उस आदमी के ऊपर कर देते हैं। यदि हमारा चित्त इस बात को समझ ले, यह बात मन में उतर जाए कि संसार क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, तो दूसरे के व्यवहार के परिवर्तन से आपको फिर दुख नहीं होगा, विक्षेप नहीं होगा। आदमी पुरानी बात को पकड़ के बैठता है, यह मेरा लाड़ला है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा विश्वस्त मित्र है, यह तो पुरानी बात हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई, काल के गाल में समा गई। समय के अनुसार जो आपका पुत्र था, उस पुत्र को पर स्वामित्व धर्म आ गया, किसी का स्वामी बन गया, फिर किसी का पिता बन गया। पुत्र को जब पुत्र होता है तो किसी का पिता बन गया, पत्नी के अपेक्षा स्वामी हो गया। तो वह जो आपका लाडला था, जो मित्र था, काल चक्र से परिवर्तित हो रहा, पर हम परिवर्तन के साक्षी न होने के कारण से हम साक्षी भाव नहीं, जीव भाव में बैठ जाते हैं। जीव की परिभाषा है जो अंतःकरण को विशेषण बना डाले उसको बोलते जीव। विशेषण मतलब विविध प्रकारेण शिनोति बदनाति ती विशेषण। विशेषण आपको एक वस्तु में बांध देता है, विविध प्रकारेण शिनोति बदनाति इति विशेषण। जो अनेक प्रकार से आपको बांध देता है उसको बोलते विशेषण। तो आपने अंतःकरण को विशेषण बना दिया, अंतःकरण को पकड़ के बैठ गए। जो हमारे मन में पुरानी बात है, यह मेरा प्यारा पुत्र है, यह मेरा बहुत विश्वस्त मित्र है, जब इन पुरानी बातों को दृढ़ता के साथ बिल्कुल हम विशेषण बना के पकड़ लेते, मतलब ये बात तो अंतःकरण में। आपको अगले को कुछ पता नहीं है, सामने वाले को पता नहीं है, पर आपने अपने अंतःकरण में जो बात यह बैठा रखी है कि मेरा लाडला पुत्र है, विश्वस्त मित्र है। अब इन बातों को इतना आप जोर से पकड़ रखे कि जो पदार्थों का स्वभाव है, उस स्वभाव को न समझने से हम दुखी विक्षिप्त हो जाते। देखो पदार्थों का स्वभाव क्या, परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता, अनित्यता, जड़ता, ये चार स्वभाव है। जैसे भगवान सूर्य का स्वभाव स्वरूप है प्रकृष्ट प्रकाश, प्रखर प्रकाश। जो प्रखर प्रकाश है सूर्य से अलग नहीं कर सकते, वह स्वरूप है। ऐसे ही संसार का स्वरूप है परिवर्तनशील, जड़ता, परिच्छिन्नता, अनित्यता, क्षणभंगुरता, इस संसार का स्वभाव है। पर हमने अपने आप को जीव भाव में जब प्रतिष्ठित कर दिया, जीव मतलब कि अंतःकरण को विशेषण बना देना, इसको जीव भाव बोलते हैं। तो अंतःकरण को हमने विशेषण बना के अपने को जीव भाव में प्रतिष्ठापित कर दिया, तो अंतःकरण में जो हमारे वृत्ति बैठी हुई है कि मेरा लाडला है, ये मेरा विश्वस्त मित्र है। अब जैसे 10 वर्ष के बाद उसमें परिवर्तन आ गया, देखो एक एक क्षण में परिवर्तन होता है। अब 10 वर्ष में तो बहुत क्षण बीत गए, तो 10 वर्ष में पूरा उसके स्थूल शरीर बदल गया, स्वभाव भी बदल गया, विचार बदल गए, वृत्ति बदल गई, उसकी अवस्था बदल गए, वो समय भी बदल गया। इस बदलाव के साक्षी पने में हम अपने को नहीं ले जाते हैं, हम मात्र अपने को अंतःकरण से जोड़कर रखते हैं। तो हम क्या कहते हैं, भाई जमाना बहुत बदल गया, घोर कलयुग आ गया, अब तो क्या कहा जाए, पहले कितना प्यारा मीठी मीठी बातें करता, अब तो मिलने का भी समय नहीं। बोलते कि नहीं, कि मिलने का भी उसे समय नहीं, बात करने का समय नहीं, फोन करो तो क्या बोलता, अभी समय नहीं, बाद में बात करूंगा। तो दोष उस व्यक्ति में, लाले पुत्र विश्वस्त मित्र में नहीं, दोष है हमारा खुद का कि हम अपने आप को साक्षी भाव में प्रतिष्ठित नहीं किए। हम अपने आप को जीव भाव में, जीव भाव बोलते अपने अंतःकरण में अपने को प्रतिष्ठित करके रखा। जब अंतःकरण में प्रतिष्ठित करके रखते हैं तो हम जो अंतःकरण वृत्ति है उसी वृत्ति के अनुसार 10 वर्ष बाद में भी व्यवहार चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं। इन्हीं अपेक्षाओं के कारण से हमें दुख होता है, फिर टेंशन, विक्षेप, हाई डिप्रेशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं। संसार का स्वभाव है परिवर्तनशील, क्षणभंगुरता। तो जीव भाव से उठाकर यदि हमने अपने को साक्षी भाव में, साक्षी बोलते हैं अंतःकरण से जो उपहित चैतन्य का नाम साक्षी है। 3 चीज मैंने कल बताई थी ना आपको, विशेषण से जिसकी व्यावृत्ति उसको बोलते विशिष्ट, उपाधि से जिसकी व्यावृत्ति, व्यावृत्ति बोलते अलग होना, तो उपाधि से जिसकी व्यावृत्ति उसको बोलते हैं उपहित, उपलक्षण से जिसकी व्यावृत्ति हो उसे उपलक्षित कहते हैं। तो अंतःकरण को यदि आपने बना दिया उपाधि, उस उपाधि से जो उपहित चैतन्य उसको बोलते साक्षी। जैसे कि घड़ा के टूटने से भी आकाश नहीं टूटता है, पर जिसने घड़ा को विशेषण बना दिया, जैसे छोटे बच्चे घड़े में इतने अहंता ममता कर लेते कि घड़ा टूटने पर रोने लग जाते, हमारा घड़ा टूट गया, उस सपने को जोड़ लिया, तो बड़े को पता है कि टूट गया तो नया फिर ले सकते। तो यदि आपने जो घड़ा है घड़ा को फोड़ दिया, तो घड़ा के तोड़ने फोड़ने से घटा काश का टूटना फूटना नहीं होता, जो घटाकाश है वह टूट फूट नहीं सकता। तो घट से उपहित जो आकाश है उसे क्या बोलते हैं, घटाकाश। और घट से उपलक्षित आकाश को बोलेंगे महाकाश। वो घट के अंदर भी महाकाश, बाहर भी, भीतर भी, जैसे पतली सी पर्दा बना दिया तो हो गया घटाकाश। तो अंतःकरण उपाधि से जो उपहित चेतन उसको बोलते जीव साक्षी। यदि आप साक्षी पने में आ गए तो साक्षी पने में आने पर आप दृष्टा बन जाते हैं। ठीक है भाई, 10 वर्ष पहले हमारे गोद में खेलता था, अब जवान हो गया, अच्छी बात है, वह एक तरह से समर्थ हो गया। पक्षी तभी तक अपने शावक के चोंच में दाना डालती जब तक बच्चा होता, पंख आने के बाद वह पक्षी के साथ शावक उड़ने लग जाता। ऐसे ही यदि हम अपने को साक्षी भाव में रख लें, दृष्टा भाव में, तो साक्षी पना आते ही आपको दुख नहीं होता है कि भाई संसार का स्वभाव है परिवर्तन। परिवर्तन न हो तो संसार हम इसे नहीं कह सकते। तो जैसे अब आप अपने को साक्षी पने में रखते हैं तो दुख से छुटकारा मिल जाता। तो चित्त का दोष है, क्या दोष है कि चित्त किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को जब पकड़ लेता है तो क्या चाहता है कि हमेशा यह ऐसा ही रहे। वह परिवर्तन को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है तो फिर वह दोष लगाता है काल को, कर्म को, ईश्वर को, अपने भाग को कोसता है कि हाय मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, दुनिया वाले मुझे कोई पूछता ही नहीं। अरे पूछने से क्या बनेगा, कुछ बनेगा, अच्छा ही तो है। श्रीमद भगवद गीता के महात्म्य आप लोग पढ़ते हमेशा, गीता भव द्वेषिणी, आता है कि नहीं, अद्वैतामृत वर्षिणी भगवतीम अम्ब अष्टाध्यायिनी, अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा कर दी है जो भगवद गीता, जो वेदांत है। ये वेदांत मर्त धर्मा सुख अमृत का वर्षा नहीं करता। दुनिया वाले जो हैं, चाहे कुछ भी बनाएं, कितना सुंदर यंत्र हो, विमान हो, संसाधन हो, अंत में मर्त धर्मा होता है, वह समाप्त हो जाता, मिट्टी मिल जाता। एक कहानी रहती कि पुष्पक विमान ऐसा था, परंतु भगवद गीता, गीता अद्वैता अमृत वर्षिणी, इसमें 18 अध्याय हैं, अद्वैत के अमृत को गीता जो है ना वर्षा करती। जब वर्षा होती तो सभी जगह, पर वर्षा की बूंद किसके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर नहीं पड़ता है मालूम है ना, जिसने छतरी लगा ली, रेनकोट पहन लिया, कितनी मूसलाधार वर्षा हो एक बूंद भी नहीं आना है। ये छतरी रेनकोट क्या है, अहंकार। यदि अहंकार की छतरी लगा लेंगे ना तो चाहे कितनी वर्षा हो वह आपके ऊपर नहीं पड़ना है। तो देखो ये जो वेदांत है वह अमृत की वर्षा करता जो कभी मिटने वाला नहीं। पर संसार के विषय मर्त धर्मा है, क्षणभंगुर है, इसको बोलते भोग्य का दोष है। पर हम क्या करते हैं कि अपने चित्त में इतने आसक्त हो जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारे चित्त में, मतलब मन में जो एक बात बैठ जाती है, हम चाहते दुनिया बिल्कुल वैसा ही रहे, वैसा ही चले, वैसा ही सोचे, वैसा ही बर्ताव करे, व्यवहार करे। जब हमारा शरीर बुढ़ापे आते आते कितना बदल गया, अपने स्वभाव भी बदले गए, विचार बदले गए, बदलता है कि नहीं बताओ, बुढ़ापे सब बदल जाते। जब अपना बदलाव होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगले का व्यवहार, बर्ताव, स्वभाव बदल जाए तो हम क्या कहते हैं, दोषारोपण करते देश पर, काल पर, ईश्वर पर, और कभी कभी तो अपने आप को ऊपर, मैं बड़ा भागहीन हूं, अभागा हूं, देखो मुझे कोई पूछता ही नहीं। कोई न पूछे तो बढ़िया है, भाई दुनिया वाले पूछेंगे तो आपके अमूल्य समय का शोषण होगा। जब कोई नहीं पूछेगा उसको भगवान पूछता है। कोई नहीं पूछा तो एकांत शांत हो गया, आराम से भगवान का भजन। भगवान ने इतना बढ़िया सुविधा दिया सचमुच में इस कलयुग में, खासकर इस जमाने में जितनी सुविधा है, इतनी सुविधा कभी सतयुग त्रेता द्वापर में थी ही नहीं। भागवत में बात लिखी है कि कली का बहुत दोष वर्णन किया और अंत में कहा कि युग में बड़ा एक विशेषता है कि आप जरा भी भगवान का संकीर्तन करो तत्काल उनका दर्शन हो जाता। अन्य युग में ऐसा सुविधा नहीं था, क्योंकि अन्य युग में लोग इतने मीठे मीठे व्यवहार करते थे, कुछ व्यवहार से हमारा चित्त प्रभावित हो जाया करता था। यदि आपके प्रति सभी का व्यवहार उपेक्षा पूर्ण हो, तिरस्कार पूर्ण हो, तो बिना वेदांत के वैराग्य हो जाता है। बिना सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या बोलते साहब, बेकार, कोई पूछता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं मैं कौन हूं। तो वैराग्य के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो कितना बढ़िया जमाना है भई। अन्य युग में तो आपको भागकर जंगल जाना पड़ता था, हिमालय की कंदरा में बैठना पड़ता था, वहां भी लोग पहुंच जाते थे। पर अब तो घर बैठे ही जंगल हो गया, आराम से घर बैठे रहो, तारे गिनते रहो छत के, कोई पूछता नहीं, तो बढ़िया है ना। कितना बढ़िया सुविधा दिया भगवान ने कि आप एकांत में बैठकर खूब भगवान की भक्ति करो, चिंतन करो। इतना बढ़िया भगवान ने सुविधा दिया, एकांत शांत घर बैठे जंगल बना दिया। जन शून्यो नाम अरण्य, वेदारण्यक उपनिषद के टीकाकार ने यह अर्थ किया है। अरण्य मतलब जन असंकीर्ण देशो अरण्य, जहां लोक जाना आना ना उसको बोलते हैं जंगल अरण्य। वह घर बैठे भगवान ने बना दिया, ये भगवान की कृपा है। पर हम क्या करते हैं कि हमारा चित्त शुद्ध न होने से भगवत कृपा में दोष निकालते हैं। घोर कलयुग आ गया, कोई पूछता ही नहीं, ये दोष अपना है, इसको बोलते चित्त का दोष। यदि आपके चित्त में क्रोध है तो सर्वत्र सब कुछ क्रोध दिखाई पड़ता। तो ये चित्त का दोष, ऐसा विचार करके वैराग्य हो जाता है। भोग्य दोष, ये भोग्य पदार्थ परिवर्तनशील हैं, इस प्रकार से अनेक समय बहुत प्रकार से विचार करता है। तो विवेकी बार बार अपने शरीर के दोष को, चित्त के दोष को, भोग्य के दोष को अनेकशः अनेक प्रकार से जब विचार कर लेता है तो वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने के बाद उसके मन में इच्छा ही नहीं होती। जिस प्रकार से कीचड़ में पैर लगाकर धोने की अपेक्षा उससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है, ऐसे विवेकी समझ लेता है कि संसार तो एक कीचड़ के समान है। इस संसार में प्रवेश करने का मतलब कीचड़ में पैर लगाना, फिर उसको प्रच्छालन करना। पंक प्रच्छालनाधि वरम दूराद स्पर्शनम, पंक प्रच्छालन की अपेक्षा दूर से स्पर्श करना ही अच्छा है। स्पर्श मतलब स्पर्श नहीं करना, नए समास। तो विवेकी विचार कर लेता है, विचार करने के बाद अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मक्रीड आत्मरति होती है, अपने आप में ही आनंदित रहता है, मस्त रहता है। संसार की अपेक्षा से शून्य हो जाता है। वही बात यहां समझाया, कामा तद विवेकिना नो, विवेकी के मन में इच्छा होती ही नहीं, क्योंकि विवेकी को पता है कि इच्छा होने के बाद उसको पूरा करो, फिर दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, कई पूरा पूरी इच्छा होती ही नहीं। और इच्छा का परिणाम भी अनित्य है, तो इसने नित्य अपने स्वरूप को उपलब्ध कर लिया, साक्षात्कार कर लिया कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। यदि वेदांत का परोक्ष ज्ञान भी हो जाए, है ना, सावदेशी पूर्वकम, वेदांत का यदि परोक्ष ज्ञान भी हो जाए तो बुद्धि पूर्वक कृतम पापम कृष्णम दहत इवन निवत। वेदांत का परोक्ष ज्ञान भी हो जाए तो जानबूझकर किए गए पाप भी जल के भस्म हो जाते हैं, क्योंकि तो आपने निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूं, आत्मा ही सत्य है, वही मेरा स्वरूप है। तो फिर आपकी इच्छा अनित्य क्षण भंगुर विनाशील पदार्थों को पाने की नहीं होती है, तो अपने आप उस ज्ञानी को उसका आनंद उपलब्ध ही है। अब आगे और बता रहे इसी बात को, सार्वभौमात् श्रोत्रियस्य आधिक्यम माह। इतना ही नहीं, सार्वभौम जो राजा है उसकी अपेक्षा श्रोत्रिय को अधिक आनंद है। निष्कामत्वे समेप्यत्र राज्ञ साधन संचये दुःखमासीद् भाविनाशात् अतिभिरनुवर्तते। निष्कामत्वे समेप्यत्र राज्ञ साधन संचये दुःखमासीद् भाविनाशात् अतिभिरनुवर्तते। निष्कामत्वे समीप्यत्र, निष्कामता दोनों में समान है। राजा की निष्कामता है भोगों से तृप्त होने के बाद निष्कामता आती है, और विवेकी ज्ञानी की निष्कामता विवेक से है। राज्ञ साधन संचय, राजा की निष्कामता है साधन सामग्रियों की प्राप्ति होने के बाद। आप कहते हैं कि अब सब हो गया, कुछ नहीं चाहिए, पहले नहीं कहते हैं, सब पहले हो जाए, वो अभी क्षणिक अनुभव है। किसी ने कहा दिया, अरे सब तो हो गया पर बता 22वां पीढ़ी क्या खाएगी, तो कहता हाँ कुछ करना चाहिए, ये किस पीढ़ी तक तो हो गया। तो आप कहते बस हो गया, कुछ नहीं चाहिए, जैसे किसी ने बोल दिया तो 22वीं 23वीं पीढ़ी के लिए फिर शुरू कर देते खटपट। तो साधन के संचय होने से राजा निष्काम हो गया। दुख मासिद भावी नासात अति भी अनुवर्तते, पर दो दोष है। विवेकी का जो विवेक है, ज्ञानी का, उसको तो भविष्य की चिंता ही नहीं, इसलिए कोई दुख नहीं होता। पर राजा को चिंता है दुख मासित भाविनाशात, भविष्य में ये हमारी जवानी रहेगी कि नहीं रहेगी, बड़ा दुखी होता। राजा युवावस्था बनाए रखने के लिए स्वर्ण भस्म का सेवन करता, पर कब तक रहेगी युवावस्था, कितना भी सोने की भस्म खा लो, एक दिन तो बुढ़ापा आगे रहेगी। लोग खाते ना स्वर्ण भस्म, पर विवेकी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि ज्ञानी ने अपने को शरीर से अलग करके जान लिया, कि मैं शरीर नहीं। तो शरीर को युवा बनाए रखने के लिए जैसे सार्वभौम राजा स्वर्ण बस आयुर्वेद का सेवन करता है, फिर भी चिंता रहती है कि भाई कि जवानी कहीं मिट न जाए, बुढ़ापा न आ जाए, कि ऐश्वर्य छीन न जाए, तो भविष्य के नाश की आशंका से राजा को एक दुख बना रहता है। पर विवेकी को यह भी नहीं है, ज्ञानी को पता है कि संसार तो क्षणभंगुर है, आत्मा का नाश नहीं होता, वही मैं आत्मा हूं। तो राजा तो इस शरीर संसाधन के सुख से सुखी हो रहा, पर भविष्य के नाश से चिंतित रहता। पर ज्ञानी में यह अधिक सुख है, उसे भविष्य के नाश की आशंका नहीं होती, क्योंकि तो ज्ञानी सबको पहले से ही अग्नय स्वाहा कर देता है। जब संन्यास होता है तो संन्यास के पहले एक होता बिरजा होम बोलते, बिरजा होम। तो बिरजा होम में अपने हाथों से साहब अपना पिंड तर्पण कर लेता है जो संन्यास लेने वाला है, तो उसे अब उसका पिंडदान तर्पण सन्यासी का नहीं होता, पहले ही करके मुक्त जाता है कि चाहे कोई करो चाहे ना करो, छुट्टी, भविष्य की चिंता ही नहीं। भविष्य में हमारे कोई पिंडदान तर्पण करे या ना करे, भंडारा करे या ना करे, ये तो लोकाचार करते हैं, पर करे ना करे फर्क नहीं पड़ना है। पर राजा को चिंता रहती है कि भाई हमारी मरने के बाद ये हमारा राज्य साम्राज्य ऐश्वर्य के ऊपर जो बैठने वाला उत्तराधिकारी ठीक से चलाएगा या नहीं चलाएगा। तो भविष्य के नाश की चिंता से बेचारा हमेशा दुखी होता है, अति भी अनुवर्तते, बार बार उसे भय बना रहता है निष्कामत्वे। परंतु यह जो श्रुतीय ब्रह्मनिष्ठ बिल्कुल निष्काम है, जहां भी जीवन में कामना आई आप समझना कि अब समस्या खड़ी होगी। सारे समस्याओं का जड़ है ये काम, मतलब इच्छा, जो हमारे मन में इच्छा आती है, इदम में स्यात, इदम में स्यात। इसका पेट इतना बड़ा है कहीं भरता ही नहीं, इसलिए भगवान गीता में सावधान कर दिया, महासनो महापापमा विद्येन्मी वैरिणम, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। महासनो महापापमा विद्येन्मी वैरिणम, ये जो कामना है ये मतलब यही कामना इच्छा जो आपकी, यही जो क्रोध है या कैसा है, तो कहा कि महासन बहुत बड़ा इसका पेट है, ये पेट कहीं भरता ही नहीं, इसको महापापी भगवान ने कहा। पर ये कहां से उत्पन्न होता है, रजो गुण समुद्भव, रजोगुण से इच्छा होती है, रजोगुण से है तो रजोगुण का, पर हमने अपनापन कर लिए, मेरी इच्छा ऐसी होनी चाहिए। संसार के सारे समस्याओं का ही कारण है इच्छा, यदि आपकी इच्छा के अनुसार हुआ तब तो ठीक, नहीं तो टकराव बिखराव शुरू होने लग जाता है। तो जो ज्ञानी होता है अपनी इच्छाओं को समष्टि चेतन में मिला देता है कि मैं कुछ भी नहीं, जो है सो एक परमात्मा ही है। जब ज्ञानी अपनी इच्छा का परमात्मा के इच्छा में समर्पण कर देता है तो उसकी इच्छा अधूरी रहती नहीं, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है सत्य काम, सत्य संकल्प, भारूप। उपनिषद मंत्र आता है ना, परमात्मा सत्य संकल्प है, सत्य काम है। जब आपने अपनी सारी इच्छाओं को परमात्मा की इच्छा में मिला दिया, समर्पित कर दिया, तो फिर कोई भी आपकी इच्छा अधूरी रह नहीं सकती, क्योंकि तो परमात्मा का स्वरूप है सत्य काम सत्य संकल्प। पर आप परमात्मा से अलग होकर चाहेंगे इच्छा पूरी हो जाए तो कहीं पूरी हो नहीं सकती। तो अधिक फायदा किसमें है, अपनी इच्छा को परमात्मा में समर्पण कर दी जाए तो अपने आप सारी इच्छाएं परमात्मा पूरा कर देता है। तो ज्ञानी विवेक से परम आनंद को उपलब्ध होता है और अज्ञानी सामग्रियों की अपेक्षा से उसे आनंद प्राप्त होता है। जैसे सामग्रियां बदलती हैं वो फिर दुखी होने लग जाता है। इसलिए कहा कि भाई ज्ञानी का आनंद स्थायी है, शाश्वत है, नित्य है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।